kabanga singi maboko kangi mono kwa sangi na yemano kabanga tala bango na miso yose bako ina bako lembe ndoka mwana kuninga balinga na tongo balani nzele misala bango seko yenga yenga kabanga nanga bandeko ea bango seko yenga yenga singi maboko